أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. مخیات کې الله جل جلاله د قران پاک متعلق مسله ذکر کړی و او دې کې هم د قران متعلق تذکرہ کوي. الله فرمایي وقرانن او قران چې دی الله فرمایي نزلناه فرقناه دا مونږه فارق ګرځولې ده په ما بین د حق او د باطل کې. د فرقنا علما او درې معنی کړي. یو معنا د فرقنا دا ده چې قران کې مونږه حق او باطل دواړه جدا کړي. دا شی باطل دی او دا شی هغه حق دی. الله وی په قران کې مونږه د حق او د باطل فرق راوسته دی امتیاز کړي. لتقرأه علی الناس علی مکس د پاره د دې چې دا ته اولل په خلکو باندې علی مکس فوقفی وقفی سرا په مزه مزه نو وقفی وقفی سر لستل آگے کی آسانی بھی اس کا مونگا ترجمی تناس ہوئی بس روزانش ماخام کینو اسار پاسو قواتو لش پہ ترجمہ کو نائے کی آسانی و سہولت نہیں لگ لگ وقفی وقفی سر لستل پا آگے کی آسانی بھی او فهم او پوجو لتم آسان بھی. نو اللہ دا قرآن وصف ذکر کئی چی دے که منگا دا حق و دا باطل فرق راوست دے دا پار دے چی دا تا پا خلقو بانی بین خلق دا باطل نزان بچ کی او حق باندی راشی. یو مانا دا فرق ندا دا او یو مانا عام مظہری ذکر کئی دوے ماں چه فرقنا بمانا ٹکڑا ٹکڑا و قرآن فرقنا و اللہوی مونگ نازل کڑے قرآن ٹکڑا ٹکڑا لگ لگ لتقرأه علی الناس چه تی اولو لی پا خلقو بانے علی مقصن وقت پہ ایک پہ سمجھ چه نازلی گی خلقو تیلو لی پا یوز اللہ ٹولنے نازل کڑے صحابو تا لگ لگ نو دائی پا عمل کی بمرات پائی کی آسانی وا یادو لکم آسانو عمل کې راوستلم آسان نو الله وي مونږ دا قران هغه په یو ځل نه دی نازل کړي بلکې لګ لګ هغه مونږ نازل کړي. نو یو معنا د فرق نه ده لګ لګ. ابیا قران سوره ټیم کې نازل شوی نو مظهری لیکلي دي شل کاله او بعض مفسرین د نزول زمانه کې اختلاف ذکر کړي 23 سال او دغرنگی 20 سال او 25 سال شل کا لکی یا درش کا لکی یا پنزیش کا لکی قرآن نازل شو او دا اختلاف اصل پیدا شوی دی نبی علیہ السلام دو عمر نا چی دی نبی علیہ السلام عمر کم دری اکوالی دی خبرم زیان تالا نو آغا وجینا دی نبی علیہ السلام دو عمر مطابق کمی زیادتی اگر اختلاف نزول قرآن کم راغل دی چی دی قرآن دو نزول زمان سور دا نو بازی وای دریشت او بازی وای پینزیشت او بازی وای شل لکه مزاری شل ذکر کردی او بازو پینزیش او دریش ذکر کردی عام طور مشهور اغا دریش یادی نلاوی مونگ دان نازل کرده لگ لگ و دور زمانه که چه تی ولو لی پا خلقو بانده علا مقصدن پا مزا وقفی وقفی سره او در ممانا مظهری کئی د فرق نامانا تفصیل سره مونگا دا قرآن چه ده فرق نا او ده مونگ تفصیل سره بیان کرده تفصیل و مکڑه کرده لی تقرهو علی الناس چه تولی لی خلقو بانده علا مکسن فوق فیوق بی سره نو دا دری والا مانی اغا ده فرق نا تفصیل مظهری کی ذکر کرده ونزلنا او تنزیل اللہ وی مونگ نازل کرده ده قرآن لرا لگ لگ تنزیل ویلی کی گی لگ لگ نازل ہوتا تنزیل پا لگ لگ پا نازل ویلو سرا موافق دا مسالح ہو دا عباد چکم حکم تا بزرورتو آ حکم باللہ رو لی پردی حکم تا واغا یا تو نبرالا شراب متعلق ضرورتو آغا یا تو نرالا موز متعلق ضرورتو آغا یا تو نرالا نا اللہ جل جلال ہو با دا مسلحات دا عبادو دا بندگانو دا مسلحات مطابق سمر بزرورتو آغا امر قرآن اللہ جل جلال ہو آغا بنازلو بہرحال آیات کې الله داوی چې مونږه نازل کړي دا الله کتاب دی حق کتاب دی الله دې اهل مکه او توای کلامینو به اولادو منو قلوا یا پیغمبر امنو به کتاس ایمان راळे په دې قران باندې اولادو منو کنه راळे دې ته تهدید ویل کی اختیار نه ویل کی یو اختیار ورکول کړه کار کوي که کنه کنه زپر ځو مکه یو کو کې وی کو کني کې می کو دې ته زور نه وي دا ترز جدا دی تاسو مره کا ترجمه ته کینې خیر دې کینې او کنه کینې نو موږ کینې هم کا کینې کینې او کنه کینې مې کینې دې ته تهدید او زور نه وي نو علام فرمای دي ته وای کراړه راळे او کني راळे میراळे زور نه الله ورکړي مطلب دا دی ک تاسو ایمان راळे نو پیدا به تاسو ته شي په قرآن باندې عمل به پیو کې پایدې وته نه دنیا دنیا کې وخلې قبر اخرت کې وته وخلې فائدہ تاسو ته دا پایدې نور خلکو ته نه ده او که تاسو په دې قران باندې ایمان نه راړې نو ضرر یې چاته ده ضرر یې نه الله ته نه پیغمبر ته نه نور مسلمانانو ته ده که تاسو په ایمان نه راړې منه کېږي نو ضرر یې تاسو ده که ایمان راړې راړې او که نه راړې نو مراړې دې ته تهدید او زور نه وي پایدې مستاسو ده او نقصان یې مستاسو ده او کتا سو نرالی نور خلقشتا اللہ پر مل چیغی پر قرآن ایمان لری ان اللذین اوتو العلم اللہ پر مل آغا کسان چیغی تا علم ورکلی شویده خیو خبر دیمخ کیاد کی پاتو شده ہو رہی دو قرآن دا تنزیل متعلق کتا اسمان تا پیوزل نازل شویده خان دلوح محفوظ نا کتا اسمان تا پیو زل نازل شوید بیا لگ لگ پا دیرش کالا کی کتا دنیا تراغل دی برحل دا دمخ کیات خبرو نو اللہ پرمائی که تاز دو ایمان رالا ہے او کنر رالا ہے نو کنر رالا ہے نور خلقشتا ایمان پی لری ان اللذین اوت العلم اللہ پرمائی آکسان چه اغیت علم ورکڑے شویده من قبل ہی اولان دے دے نزول لقرآن نولان دے دے نزول لقرآن نا چاہتا اہل کتاب مراد دی تورات والا تا تورات ملو علم ملو اہل کتاب چه علم ملو شوی دے من قبل ہی اولان دے دے نزول لقرآن نا اذا یتلا علیم ہر کل چول استشی پا غیبان قرآن نو یخیر رونا دی غرزی کی لیل اذقانے پا زن اخپلو باندے پا مخون اخپلو باندے سجدا سجده کوونکی الله فرمایي کتا سنرالې نو نور خلق ستا سن مخکشته ایسر علم دی د علم د وجه نه ایته دا معلومه ده چې دا الله دا کلام حق دی نو چې کله حق کلام د الله تعالی په اغي باندې اولست شي نو ډېر د جوس او د جذبي د وجه نه اده غرنګي د شکر د وجه نه اغي په خپل مخونو باندې الله تعالی تور شکر پسید باندې پریوزی دا به رمضان ده دې جمله کې یو خبر ہدایت زده چې د دینه مراد سوګ دي دا الذين اوتوا العلم نظرنا مراد علماء د اهل کتاب دي مخکنی سابقه کتابونه اغه لستو اغه ته حقیقت د وحی معلومو د نبوت امارات و ته معلومو حق او باطل مخ کی شریعتونه کې پیجندلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صاحب او معلوم چې کله د نبی علیہ السلام او صاحب د غیب کتاب کې ذکر او پیغمبري او پیجند چې پیغمبر باندې کلام د الله نازل شو نو د الله کلامم هغه او پیجند واقع چې د تورات کې مشته دلته مشته دا کتاب د الله تعالی حق کتاب دی نو د دې وجنه هغه بیا سو وکړلو چې کله دا کتاب وورېدو نو پریوتل دی په سجده باندې نو دینا مراد علماء دا اہل کتاب دی او پا دی جملہ کی دایت ساتا نبی علیہ السلام تا گویا کیاو تسلیم دا کدا خلق ایمان نلری نو ندی لری کرالی را دیڑی او کنر راڑی ندی راڑی تا تسلی لر پا دی باندی اہل کتاب خلق جری پا آگئی کم دا سے خلق شتا چی پا دی کتاب باندی ایمان لری بیایو خبر دایت ساتا چروس تو آیات کی مرادی للاذقان لفظ راضی اصل کے اذقان جمع د ذقن دا ذقن بازی وای دی ته مجمع اللحیین ته ویل کی چې کوم ځای کې دا دواړه جمع هغه یو ځای کی او دې تم وای زنه تا نو سړی چې سجده باندې پریوزی نو په زنه باندې پاګی باندې سجده نه کی خبرم ځان داله سجده په دا غځ باندې ممنوع ده په دا غځ باندې سجده کیګم نه اخو ځان له مسئله ده خدای غځ باندې سړی سجده نه کوي نو دې وجنه علما فرمای چې دلته ذکر د زن د خون مراد تینا ټول مخ ده د دې وجې د اسکان معنا یې کړی ده چې دې پریوزی په اسکانو باندې یعنی په مخونو خپل باندې په ځمکه باندې سجده کوونکی نو دا اسکان معنا هغه یې څه کړی ده مخونه کړی ده عرب باندې ټیم کې یو جز ذکر کوي مراد ته نه کولی دلته ذکر زن ذکر را مراد ته ټول مخ ده عرب سړی ته وایي دا دوه رکا پرې دي رکاب صحیح شو مراد ته نه ټول مخ باندې ټیم کې یو لفظ ذکر شي مراد ته نه ټول جمی اندامونه نو دلته اگر چې ذکر د زن ده مراد ته نه مخ ده یعنی په پورا مخ باندې ځکه صرف په زن باندې تاسو ته مې سجده نه کیږي په سجده کې د انسان تندیم کوي پای کې د انسان پوزم لګی دی دا دو اندامونه کم سی کم په سجده کې لازمی دي چې هغه لګی دي بل خبره په دې آیات کې چې د سجده نه مراد دا کم سجده دی چې په سجده باندې پروت دی نو باندې مفسرین وایي دا سجده د شکر ده د الله کلام چې په لسته شو ریب خوشاله شکر چې الله کوم وعده کړی و زمونږ په کتاب کې چې اخیری پیغمبر برازي هغه ته په کتاب ملاويږي الله هغه وعده رښتیا کړه اگر پیغمبر رولی گو کتابی و تورکو نو بطور شکر دی پا سجده باندی پریوت اب آئی دیوائی سجده دا تعظیم دا دا اللہ جل جلال ہو دا عظمت دا وجنا چلوی ذات دے دا اللہ دا عظمت دا وجنا اب آئی دیوائی دی سجده نا مراد انکیاد او تابیداری دا پریوزی سجده کون کی یعنی اللہ تعالی تا انتہائی تابیدار دی تابیدار شی دا اللہ دا حکم خسی خبر دا سجده نا مراد سجده دا شکر او دا تعظیم دا دا الله جل جلال هو د پارا او ويقولون الله فرمای دی وای دا اهل کتاب دا اهل علم دی دا خبره کوي سبحان ربنا پاکی د زمون د رب د پارا مخالفت د وعدین کی مخ کی کتابونو کی وعده کړي و دا اخیری پیغمبر او د کتاب نو داغه مخالفت نه کوي پاکی د الله لره د مخالفت د وعدینا چې رب زمون دی ان کان وعد ربنا لمفولا یقینا وعدا زمون درب چرا لمفعول خامخا اغا کیدون کرا لا محالا اللہ خپلا وعدا چکم مخ کی کتابونو کی دا پیغمبر او دا آخری پیغمبر باندې دا کتاب کڑوا نو اغا یقینا کیدون کرا دی بیا دا خبر کئی ویخیر رونا او اللہ وی پریوزی لیل اسکان پا مخون اخپلو باندی سجدہ کون کی یب کونا جاڑی ویزیدهم او سیوا کئی دل او ردل دا قرآن خشوع عاجزی دا الله د اهل علم نور صفات ذکر او اهل علم کې دا صفات پیدا کېدل پکار دي دا الله جل جلاله کلام او ردل پاګه سره داغه شکر ادا کول او دا غرنګي زاغه د خوشاله د وجنا د اغه د پر صدیق کول او اغه سره جنا راتلو او اغه سره عاجزی راتلو دا پکار دي نو اللہ دک خلق و بارکی پرمائی و اخیر رونا لیل اذکان دی پریوزی پوخ پلو مخنو بانے یو خبر دایان څه د مخ کې الله جل جلاله یو پیره د سجده تذکره وکړه دای دوباره وکړه نو مزری وای داړو به سجده د شکر وا اځم چې کله د الله کلام ورید د قران نصیحت په اثر وکړو نو چې کله انسان باندې د قران پدی باندې د قران نصیحت او وعظ اثر وکړو نو دا د سجده د اغه نرسته د اغه لپاره ده خبر هم ځین داله دا د سجده اغه د اغه لپاره ده هر کله چې د قران اغه مزامین او د قران معنی په اغه باندې اثر وکړو او چې کله د قران معنی و غیره ورېدل نو بیا انسان ته جړام راځي چې د الله کلام یې ورېدو یبکونا دی جړل الله فرمایي نه پرې کې جواز د بوکارې چې انسان د کلام د الله کلام اوري ور سره جاړي دا بهتره خبره ده بهترین وصف ده الله جل جلاله د دې دا وصف په قران کې ذکر کو دا بهترین وصف نو الله فرمایي یبکونا دی جاړي ويزيدهم او سیوا کوي اورېدل د قران دی لره خشوع عاجزي بیا دیان ساتھیں دلتا اللہ دا جڑا بارکی ہوئی چھے اغی جاڑی نو دا جڑا دام دا یو انسان دا اند مسلمانانو یو عمل لے اللہ تا جڑن او دا دیر دیر پزیل لگلی احادیث و مبارکو کی چونکہ دی آیات سره متصل لیلتا دا جڑا تذکرہ دا بہترین وصف تے اللہ ذکر کرے دا دی وجہ مپسیرین دو دلتا کہ احادیث مبارکہ ذکر کری دی کم چھے دا اغسترگو پا فضیلت کی راغلی دی کمی چې د الله د پر عمل کوي خبر هم ځان تعالی جاړي دسترګي عمل دی جړا او ویخ پات دی کېدل نو یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ترمذی حدیث دی چې کم انسان د الله د یری اوجلل نو د اور ته تر هغه پوری نشي داخله لري تر سو پوری چې پای واپس پتی کې نه ورغلی دن دته طالب بالمحال وی لکه څنګه چې دیو ساروی په واپس پتی کې دوباره نشیدلې نو تر دغه پورې دغه انسان چې کم د الله د یاره په موخه باندې جړلې دغه انسان جهنم ته تللی نشي او دی حدیث کدام پرمای چې د الله د لارې دوړه او د جهنم لوګې الله جل جلاله دی او مسلمان پس پیمو کې نه جمع کړي چې یو طرف ته د الله په لار کې تللی کاغه د جهاد لاره ده بل لاره ده الله د دین لاره ده او د جهنم تملا بوزي او دړم ده پس په موګه دیلو د جهنم لوګي ملارشي نو دا سي الله جل جلاله نه کوي او بل حدیث علامه به حکیم ذکر کړی دی او مستدرک حاکم هم ذکر کړی اي کړي چې دو سترګ باندې الله جل جلاله د جهنم اور حرام کړی دی منع کړی دی یو عینن بکت من خشیت اللہ یو اغسترگ چی دا اللہ دا یری اجاڑی ادویم اغسترگ عینن بات تحرس الاسلام و اہلہ من اہل الكفر چی کم استرگ دا اللہ دا پار پا پیرا کی ویخ پادشی دا جب اسلامی بارڈر باندے یا بلا مکہ باندے بلا مکہ باندے چوکی داری کی پیرا ورکی نو دان دوسترگو باندے اللہ اور منع کردے او بازو روایاتو کی وصر درمستر گم رازی چی وعین عوضت ممعن محارم اللہ درم اغسترگا چی کم دا محارمو نمانی پردو زنانو تنووری دا محارمو نمانی پدی باندیم اللہ اور حرام کرده نو بازو روایاتو کی وصر دا غم را گلده او بازو روایاتو کی وصر یو سلورم استرگم اللہ ذکر کرده پیغمبر علیہ السلام ذکر کرده وعین فقیعت فی سبیل اللہ اغسترګه چې کوم د الله جل جلاله په لار کې وکړل شو jihad کو یا بل مکوا بل مکوا هغه اوته پاغه مکه باندې تکلیف ته ورسېدو الله جل جلاله په داسې سترګو باندې اور حرام کړ نو دا سلور قسم سترګې خبر هم ځان تعالی یو عمل د سترګو دی ویخ پاتې کې نام حدیث کې راغلی عین سهرت په سبیل الله یو د سترګو باندې دلې د محرم نه غیر محرم نه خبر هم ځان تعالی نو دا اغم دا جهنم حرام والی راغلی دی او یو دسترگی و تل دی او یو دسترگی جلل دی حبرم زیادتا نا او دا جلال بارکی یو حدیث کے مقدار ام راغلی دی یو حدیث کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل دا انسان دسترگی نا دا مچ برابر اوخ کووتا و دا پا مخبانی پریوتا اللہ جل جلال ہو دا دید و جنا پا دا باندی دا جهنم اور حرام حبرم زیادتا نا دا یو بهترین عمل لے چونکہ بوکادا دسترگی عمل لے او دغه اهل کتابو دا عمل کړو الله جل جلال هو زکه د دل تذکر کوي ابو کونا دی جاړي ويزيدهم او سیوا کوي دی له اوریدل قران خشوع عاجزي الله تعالی ته او دعا کول الله ته عاجزي کوي الله ته مزه نه وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ وَاللَّهَ فَرْمَائِهُ قُرْآنِ فَاجْجِدِ فَرَقْنَاهُ مُنْغَ فَرَقْ بَيَنْ كَلَدِ دیکھئے دا حق و دا باطل فَرَقْنَاهُ تَفْصِيل سَرَ كَلَدِ مُنْغ دِي لَرَا فَرَقْنَاهُ لَگْ لَگْ نَازِلْ كَلَدِ مُنْغ دِي لَرَا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ دِي دَ پَارَ چِوُلُ لِدِي لَرَا تو عَلَى النَّاسِ فَخَلْقُ بَانْدِ انسانانو بانده او جناتو مراد دی علا مقصن فوقفی وقفی سرا ونزلناهو اللہ ویمون نازل کلے دیلر لگ لگ تنزیلا پنازل اولو سرا قلو آئے پیغمبر ونزلناهو مون نازل کلے دیلر تنزیلا پنازل اولو سرا قلو آئے پیغمبر آمینو بی کتا سو ایمان روڑے دی باندی اولا تو منو یا ایمان نرالے ان الذين يكننا كسانو العلم شغيت علم ورکله شوه ده من قبل وړاندې د نزول قران نا اذا فوقي يطلع عليهم جلست شدي باندې قران يخرون دي پريوزي للذكان مخونو باندې سجدن سجد كون کی وي او يا زنو خپل باندې للذكان هما دوی په زنه باندې دلته شوق مراد ده ډایرک ور غورځي ان انتهائی شوق کی او انتهائی خوشحالی وَيَقُوْ سُجَّدًا سِجَّدَكَوْنْ كِي وَيَقُولُونَ وَعِدِ سُبْحَانَ رَبِّنَا پَاكِدَ دَ رَبْ زَمُنْ دَ پَارَ مُخَالَفَتْ دَوَا دِنَا كَي اِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا يَكِنًا وَعَدَ دَ رَبْ زَمُنْ گَا لَمَفْعُولَ خَامَخَا كِدُنْ كِدَا وَيَخِرُّونَ اَوْدِي فْرِيُوذِ لِلَسْكَانِ پَزُنُ بَانْدِ يَا سِجَّدَ كَوْنْ كِي پَمَخُنُ بَانْدِ سِجَّدَ كَوْنْ كِي يَبْكُونَ دِي جَاڑِ وَيَزِيدُهُمَ وَسِوَا كَيْ دِي لَرَدَا قُرَانْ خُشُوَا عَاجِزِي اللَّهَ تَا يَا وَلَوَلِينَ يَا خَمَا خَرِينَ يَا رَحْمَسَكِينَ سَنَافِدْ بَرَادَا نَسِيبْ كَيَا اللَّهَ خِرُ وَرَكَتَا سِيبْ کلام اللہ سره محبت را نصیب کی کریم الله دی وريدن کې مونږ جوړ کې مونږ قبر کې خیرت کې پکار راولې الله عزیز صلی الله تعالی